Zodat we op de dus nou, hier gaat nog even de logistiek verder. Dus dat geeft ons de kans om nog even te zeggen van ja, we zijn op het Circus Bende Festival. En 100 people will want to join the show. So please squeeze together. Dit is het tweede weekend van het Circus Bende Festival. En het eerste was een geweldig toestand op het groene veld. That would be super nice. Terwijl ik nog wat meer showtime. Kom lekker naar binnen, de show gaat zo beginnen. Het is op donatie. Nou, we hebben dus Floating Point. Dat is een nieuwe technologie. Vroeger werden bepaalde kwaliteiten van opnames gemeten in bits. Je kent het wel, 8 bits, 16 bits, 24 bits. En we zijn nu aangekomen bij... En die bits die bepalen dan zeg maar de maximale resolutie van je geluid, zeg maar. Hoe ver je totale volume kunt opdelen in kleine partjes. En na de 24 bit zijn we opeens aangekomen bij 32 bit floating point. En het mooie daarvan is dat er geen einde meer is. Nu is het nog grappig. Maar straks is het echt heel gevaarlijk. En dat is natuurlijk een levensgevaarlijke situatie. Als Kitty in zijn eentje zit, het levert enorme risico's op. Ze mogen niet dat podium. Ze mogen ze doen, allemaal. So parents, now it's funny, but when we start, it's dangerous. So keep an eye on your kids. The kids cannot go on stage. Kinderen, hebben jullie geluisterd? Dus het, ja. Mogen jullie op het podium? Een experiment. Mogen jullie met een hand op het podium? Zoals alles. Mogen jullie met één gaan voet op het podium? Even luisteren naar Kersvers, want die gaan iets doen. Dus dat een hele hoge stellage hier. Dat het kwart over zes is! Ze hebben het heel erg goed geveegd. En dat is een vrouw met een hele grappige hoed. Met allemaal goud.